Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Pokażcie swój program, apeluję do Platformy PiS. Odniesiemy się do tego we wtorek, odpowiada PO. Śledczy ustalają okoliczności wypadku na żwirowisku, w którym ranny został 10-letni chłopiec. We Francji ostatnie godziny kampanii wyborczej. Prezydencka dogrywka już pojutrze. We wtorek Platforma Obywatelska ma odnieść się oficjalnie do apelu rzeczniczki PiS-u w sprawie programu PO. Wtedy odbędzie się spotkanie gabinetu cieni. Beata Mazurek mówiła dziś przed zaplanowanym na jutro Marszem Wolności organizowanym przez Platformę, że partia Grzegorza Schetyny nie ma nic do zaoferowania Polakom. Pokażcie program. Same protesty bez konkretnej propozycji, która miałaby zachęcić Polaków, jest niczym innym tylko realizacją scenariusza, który na początku założyła Platforma Obywatelska, by być totalną opozycją. Mazurek skierowała też do polityków PO cztery pytania. Czy podwyższą wiek emerytalny, czy ograniczą program Rodzina 500+, czy zamierzają zlikwidować IPN i CBA oraz czy zgodzą się na przyjęcie imigrantów. Nie jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, odpowiada Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu z PO. Teraz rządzi Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość musi realizować swoje obietnice wyborcze i realizować swój program. I mamy prawo recenzować ich rozwiązania, które naszym zdaniem nie do końca dają szansę na dobry rozwój naszego kraju. Organizowany przez PO Marsz Wolności rozpocznie się jutro o 13 na Placu Bankowym, a wezmą w nim udział także przedstawiciele Nowoczesnej, PSL-u, Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także powołanego w marcu Ogólnopolskiego Samorządowego Komitetu Protestacyjnego, który zrzesza federacje samorządowe sprzeciwiające się, jak same wyjaśniają, wszelkim próbom ponownej centralizacji państwa. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiada, że podczas marszu będzie mowa m.in. o zagrożeniu wolności, przyszłości polskiej szkoły, o wolności nauki, o miejscu Polski w Europie oraz o relacjach z Unią Europejską. Teraz informacja sprzed chwili. Marek Magierowski odchodzi z kancelarii prezydenta. Złożył rezygnację, informuje o tym portal W Polityce. Według ustaleń portalu dymisja została przyjęta, a oficjalnym powodem odejścia Magierowskiego były względy rodzinne. I kolejne informacje. Policjanci z Pucka wyjaśniają okoliczności zasypania 10-latka na terenie nieczynnej prywatnej żwirowni w gminie Krokowa. Na bawiącego się tam wczoraj z kolegą chłopca obsunęły się zwały ziemi, został spod nich wyciągnięty po 40 minutach i trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ma między innymi stłuczone płuco. Policjanci przesłuchali już świadków zdarzenia oraz właściciela nieczynnego żwirowiska. Śledczy będą ustalać, kto ponosi odpowiedzialność za ten wypadek. 14 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymani to członkowie dwóch współpracujących ze sobą gangów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przestępcy zaopatrywali się w narkotyki u warszawskiego dilera Krzysztofa L., pseudonim Szkiełko. A narkotyki rozprowadzali w dyskotekach, informuje Rafał Szymański z CBŚP. Funkcjonariusze uderzyli jednocześnie w kilkunastu miejscach. Do jednego z zatrzymań doszło w Warszawie. Mężczyzna został przez policjantów zatrzymany w trakcie jazdy swoim samochodem. Z uwagi na sytuację do zatrzymania tego mężczyzny policjanci użyli środków pozoracji i były to granaty hukowe. Chodziło o to, żeby jak najbardziej tego mężczyznę zaskoczyć. Według policji w ostatnich miesiącach zatrzymani mogli wprowadzić na rynek około 20 kg narkotyków. Prokuratura okręgowa w Łomży postawiła im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu narkotykami. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 12 osób. Macron czy Le Pen? We Francji ostatni dzień kampanii przed wyborami prezydenckimi. W niedzielę druga tura. Notowania centrysty powoli, ale jednak idą w górę. W czasie ostatnich spotkań z wyborcami liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen prezentuje siebie jako kandydatkę narodu, swojego przeciwnika nazywając przedstawicielem istniejącego dotychczas systemu. Z kolei Emmanuel Macron ubolewa nad tym, że znaczna część elektoratu przywódcy skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona nie chce głosować lub zapowiada, że odda głosy nieważne. To może zaważyć na frekwencji. Tymczasem po środowej debacie sondaże wskazują, że socjaldemokrata Emmanuel Macron powoli, ale jednak zdobywa coraz większą popularność, odbudowując punkty stracone po pierwszej turze, gdy Marine Le Pen dynamicznie ruszyła do ataku. Według badania dla BFM TV 62% ankietowanych chce głosować na Macrona, na jego rywalkę 38%. Na wieży Eiffla protestujący przeciwko Frontowi Narodowemu rozwiesili gigantyczny transparent z napisem Równość, Wolność, Braterstwo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec jeszcze katowicka akcja pod hasłem Zbierzmy się do kupy. W mieście pojawi się 400 nowych tabliczek zachęcających do sprzątania po psach. Pierwsze pojawiły się już dziś w centrum.

play without you to play. Thank you. Obiecałem Państwu przed tygodniem, że dziś także sięgniemy po tę małą płytę, ponieważ podczas Record Store Day pojawiła się jej wersja winylowa, bardzo pięknie wydana, żółty winyl, o czym opowiadałem. Dzisiaj ciąg dalszy tego singla, chociaż już z kompaktu i remiksy. Le Soleil près de moi, Automator Remix, oczywiście oryginał w wykonaniu zespołu R. No bo jeśli maj, to wydaje mi się, że akurat w tym miesiącu muzyka zespołu R brzmi znakomicie. Co więcej, rok 1997 na okładce tego singla, co oznacza, że mamy dokładnie 20 lat od wydania, wydaje mi się, jednego z najpiękniejszych singli w historii zespołu R. Jeśli czas pozwoli, a mam nadzieję, że tak się stanie, to na zakończenie jeszcze jeden remix, czyli druga kompozycja utrwalona na tej małej płytce, czyli Je dormis sous l'eau. Skoro R, to w takim razie niech zabrzmi mellow, bo zawsze jakoś łączyłem w latach 90. te dwa zespoły, zwłaszcza, że Patrick Woodcock, który grał na tubie w pierwszych nagraniach zespołu R, był członkiem właśnie grupy mellow, Sundance. przyszłym roku minie 20 lat od wydania debiutu Another Mellow Winter, debiutu zespołu Mellow. Zawsze byli tacy bardzo Beatlesowscy i to słychać nie tylko w aranżacjach, w opracowaniach, ale także w sposobie chociażby nagrywania partii wokalnych. Mellow później się zmieniali, grali nieco prostszą muzykę, już powiedziałbym taką zwykłą i czasami banalną, ale ta końcówka lat 90. i te związki z zespołem R dla nich były rzeczywiście bardzo istotne i pod względem muzycznym niezwykle kreatywne. To teraz powoli coś innego, chociaż w dzisiejszej tonacji raczej leniwie i bardzo majowo. No i czas na bardzo piękny, przepiękny tekst L'amour. Arthur Ashe, Nicolas Repac, gościnnie zaś Loudoyon. Lorsque la femme, vue de face, place ses jambes sur les épaules de l'homme. C'est le lynx. 14. Lorsque les jambes de la femme sont contractées, maintenues ainsi par l'homme contre sa poitrine. C'est le bouclier. 15. Lorsque les jambes de la femme sont contractées, les genoux pliés à hauteur des seins. C'est l'orchidée. Lorsqu'une des jambes seulement est étendue, c'est minuit passé. 17. Lorsque la femme place une de ses jambes sur l'épaule de l'homme et étend l'autre jambe, puis met celle-ci à son tour sur l'épaule et étend la première, et ainsi de suite alternativement, c'est la machine à coudre. 18. Lorsqu'une des jambes de la femme est placée sur la tête de l'homme, l'autre jambe étant étendue, c'est le premier pas. 19. Lorsque les cuisses de la femme sont élevées et placées l'une sur l'autre, c'est la spirale. 20. Lorsque l'homme, pendant le problème, tourne en rond et jouit de sa maîtresse sans la quitter, celle-ci ne cessant de lui tenir les reins embrassés, c'est le calendrier perpétuel. 21. Lorsque l'homme et la femme prennent appui sur le corps l'un de l'autre, ou sur un mur, et se tenant ainsi debout, engagent le problème. C'est à la santé du bûcheron. 22. Lorsque l'homme prend appui sur un mur et que la femme, assise sur les mains de l'homme réunies sous elle, passe ses bras autour de son cou et collant ses cuisses le long de sa ceinture, se remue au moyen de ses pieds dont elle touche le mur contre lequel l'homme s'appuie, c'est l'enlèvement en barque. 23. Lorsque la femme se tient à la fois sur ses mains et sur ses pieds comme un quadrupède et que l'homme reste debout, c'est la boucle d'oreille. Lorsque la femme se tient à la fois sur ses mains et ses genoux, et que l'homme est agenouillé, c'est la sainte table. 25. Lorsque la femme se tient sur ses mains, et l'homme debout la tient soulevée par les cuisses, celle-ci lui en serrant les flancs, c'est la bouée de sauvetage. 26. Lorsque l'homme est assis sur une chaise et que sa maîtresse, lui faisant face, est assise à califourchon sur lui, c'est le jardin public. 27. Lorsque l'homme est assis sur une chaise et que sa maîtresse, lui tournant le dos, est assise à califourchon sur lui, c'est le piège. 28. Lorsque l'homme est debout et que la femme repose le haut de son corps sur le lit, ses cuisses en serrant la taille de l'homme, c'est la tête de Vercingétorix. 29. Lorsque la femme est accroupie sur le lit devant l'homme debout contre le lit, c'est le jeu de la puce. 30. Lorsque la femme est à genoux sur le lit, face à l'homme debout contre le lit, c'est le vétiver. 31. Lorsque la femme est à genoux sur le lit, tournant le dos à l'homme debout contre le lit, c'est le baptême des cloches. 32. lorsque la Vierge est renversée en arrière. Le corps puissamment arqué et reposant sur le sol par les pieds et les mains. Ou mieux, par les pieds et la tête. L'homme étant à genoux. C'est l'aurore boréale. L'amour multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. L'amour, miłość. Arthur Ashe jest człowiekiem słowa. U niego na każdej płycie, na każdym koncercie ważne jest to, w jaki sposób się przekazuje tekst, w jaki sposób się mówi i co się mówi i co się śpiewa oczywiście, chociaż Arthur Ashe także bardzo często recytuje swoje teksty. Tutaj odpowiedzialny był za wykonanie poezji, ale innych autorów. Muzycznie całość przygotował Nicolas Repac, gościnnie zaśpiewała z nim Lou Doyon. Arthur Ashe jakiś czas temu opublikował album z poezją karaibską, frankofońską, ale później kontynuował ten cykl, nagrywając płytę z poezją erotyczną XX wieku. Wśród wybranych autorów znaleźli się m.in. Guillaume Apollinaire, James Joyce czy André Breton, którego tekst zabrzmiał przed momentem. Arthur Ashe jest takim artystą, jak Państwo wiedzą doskonale, do którego nagrań bardzo często w naszych piątkowych spotkaniach powracamy. Skoro była Lou Doyon, dawno u nas niesłyszana, to niech zabrzmi Camélia Jordana. M'a dit oui, m'a dit non, où es-tu dit, m'a dit mon nom, dis mon nom, dis, tu t'en souviens de mon seul nom, qui est le tien, m'a dit oui. Thank you. Camélia Jordana, Madi, z płyty Dans la Po, opublikowanej w roku 2014, czyli dokładnie w tym samym roku, w którym Arthur Ashe wydał swój muzyczny zbiór z poezją erotyczną XX wieku. Jeśli chodzi o Camélię Jordany, to przyznaję, że trafiłem do niej troszeczkę tak po nitce do kłębka. Gdy kilka lat temu rozmawiałem z Arthurem Ashe, zapytał mnie, czy znam Babixa. Ja odpowiedziałem, że nie, i wtedy sięgnąłem po jego nagrania, po czym ta nitka od Babixa doprowadziła mnie właśnie do Camélii Jordany, ponieważ Babix często współpracuje z tą artystką, produkuje jej nagrania, komponuje dla niej, pisze teksty i między innymi na tej płycie Dans la Po pojawili się oboje. Lubię ten album, chociaż przyznaję, że oprócz utworu Madi najbardziej z tego zestawu podoba mi się kompozycja zamykająca całość. To ledwie 2 minuty. Brigitte Divray. Ah, que la vie est belle et douce et ronde, et lorsque la vie gronde, elle adoucit mes peines. Madame Brigitte dit vrai, mais en courant, je partirai. Quand l'air nuageux me sourit, m'emportant tête légère, mon cœur brûle des incendies pour des balades printanières. Mes cigarettes se consument, c'est là que mes idées s'envolent, dans des ballons rouges alcool. Alors je fume, je m'affole. Ah, que la vie est belle et douce et ronde, et lorsque la vie gronde, elle adoucit mes peines. Madame Brigitte dit vrai, mais en courant, je partirai. Brigitte Divray i Camélia Jordana. Chciałem jeszcze na chwilę powrócić do naszego wielkopiątkowego spotkania. Być może Państwo pamiętają, wtedy sięgnąłem po taką bardzo piękną, akustyczną sesję Emilie Loiseau, która swoje piosenki zarejestrowała wraz z wiolonczelistą Olivierem Kunduno. Czyli jej piosenki, które znamy z różnych wersji, tutaj pojawiły się wyłącznie opracowane na fortepian i wiolonczele. Jest tam kilka utworów, które zabrzmiały dość zaskakująco, jeśli znamy oryginały. Co więcej, na płycie pojawiają się nie tylko utwory Emilie Loiseau, ale także tak zwane żelazne standardy. No i mamy pewien doskonale znany utwór, który ostatnio, mam wrażenie, wybrzmiewał dosyć często, a to za sprawą filmu i głównej bohaterki tego obrazu. No to dzisiaj sięgamy po wersję na głos, fortepian i wiolonczele. Avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis au bal tous les samedis. À

Zaza luna caprese a stare mio Are la Gigi l'amoroso Gigi l'amoroso To chyba największe zaskoczenie na tej płycie Emily Loiseau. Na fortepian, głos i wiolonczele. Gigi L'Amoroso, oczywiście przed laty Dalida. Swoją drogą jestem ciekawy, jakie są Państwa opinie na temat filmu, o którym tutaj jakiś czas temu sobie rozmawialiśmy. jacek.hawryluk@polskieradio.pl, ten adres bez zmian we wszystkich sprawach, nie tylko francuskich i nie tylko dotyczących Dalidy i Emilii Loiseau. W niedzielę druga tura wyborów we Francji. My na szczęście polityką się nie zajmujemy, ale no cóż, mamy pewien komentarz polityczny, a właściwie drobną historyjkę, która zdarzyła się dokładnie 20 maja 2005 roku. Philippe Catherine spotkał pewną niewiastę. No i jak się okazało, to spotkanie zmieniło cały jego dzień. Non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non mais Marine Le Pen, non mais tu le crois ça. Ouais, tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio, je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée, et là, qu'est-ce que je vois? Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, tu le crois ça. Alors? Alors? Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie, puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi, puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Kléber, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, et c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte, parce que j'ai pas trop le choix, je monte, et je me retrouve place de l'Étoile, et il y a plein de bagnoles, comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi, miracle, il s'arrête, je monte dedans, au dernier moment, l'horreur absurde. Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen. Rester chez moi. Ce jour-là, je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi. Fallu. Fallu. C'est un mot, c'est quoi? C'est pas assez compliqué, ça? Non, il aurait mieux fallu. C'est conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais... Du verbe valoir. Tu t'étais plus élégant. Alors? Ben. Voilà. Alors? Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas. Tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas. Tu le crois ça. No to biedaczek, miała być piękna sobota, a nasz bohater obok siedziby Radia Francuskiego spotkał Marine Le Pen, która później już go przez cały dzień prześladowała. Taka była podróż po Paryżu Philippa Catherine. Troszeczkę się chyba zdenerwował, ale również obśmiał. To był rok 2005. Z płyty Robot Après Tout, czyli tak jak dzisiaj spoglądamy z perspektywy czasu, ten największy komercyjny sukces Philippa Catherine, który pozwolił mu wyjść z głębokiego undergroundu do dużych sal koncertowych. No a dziś Philippe Catherine to już jest muzyczna instytucja. Ciekawe swoją drogą, czy powraca do tego utworu zarejestrowanego w 2005 roku, dość ironicznego, choć dzisiaj pewnie nagrałby coś zupełnie innego. Wierzę w niego bardzo. No to skoro Filip Catlin był nieco zdenerwowany, to trochę dla uspokojenia nerwów Dimitri z Paryża sprzed lat, Pan Chemin Différent. Et tranquille, respirez profondément. Détendez-vous par un chemin différent. Détendez-vous. Respirez profondément. Détendez-vous par un chemin différent. Détendez-vous. Respirez profondément. Détendez-vous par un chemin différent. Détendez-vous. Respirez profondément. Détendez-vous par un chemin différent. I tak bardzo łagodnie kończymy pierwszą majową francuską tonację. To był Dimitri from Paris, Pan Chemin Différent, a na zakończenie, zgodnie z obietnicą, chociaż we fragmencie R i Je Dormis sur l'eau w specjalnym remiksie Chateau Fly. Jacek Hawryluk, spotykamy się za tydzień. Do usłyszenia. Thank you.